50 languages. 60. 60. در بانک. در بانک. میخواهم حساب باز کنم. میخواهم حساب باز کنم. این پاسپورت من است. این پاسپورت من است. و این آدرس من است. و این آدرس من است. میخواهم پول به حسابم واریز کنم. میخواهم پول به حسابم واریز کنم. میخواهم از حسابم پول برداشت کنم. میخواهم از حسابم پول برداشت کنم. میخواهم موجودی حسابم را بگیرم. میخواهم موجودی حسابم را بگیرم. میخواهم یک چک مسافرتی را نقد کنم. میخواهم یک چک مسافرتی را نقد کنم. مبلغ کارمزد چقدر است؟ مبلغ کارمزد چقدر است؟ کجا را باید امضا کنم؟ کجا را باید امضا کنم؟ من منتظر یک حواله بانکی از آلمان هستم. من منتظر یک حواله بانکی از آلمان هستم. این شماره حسابم است. این شماره حسابم است. پول رسیده است. پول رسیده است. میخواهم این پول را به ارز دیگری تبدیل کنم. میخواهم این پول را به ارز دیگری تبدیل کنم. من دلار آمریکا لازم دارم. من دلار آمریکا لازم دارم. لطفاً اسکناس های ریز به من بدهید. لطفاً اسکناس های ریز به من بدهید. آیا اینجا دستگاه آبربانک دارد؟ آیا اینجا دستگاه آبربانک دارد؟ چقدر پول می شود برداشت کرد؟ چقدر پول می شود برداشت کرد؟ از چه کارت های اعتباری می شود استفاده کرد؟ از چه کارت های اعتباری می شود استفاده کرد؟